Da, are exactul S, plasat, numele radical și oimicoi-scoi. Deci, trebuie să se formeze exact ca optativul prezent, numai că înainte de oimicoi-scoi, plasează un S. Da? Și are subbazie. Așa, și la pasiv, da, mediul este soi-mec-soi-o-soi-o, bineînțeles, și pasivul, după cum vedeți, este exact ca la tema de viitor pasiv. Da? Pe radical, fe-soi. Da? Fesorime, fesorio, fesorita. Deci cu feta era direct al din radicalul, da? Așa. Deci fesorime, fesorio, fesorio. Bun. Fesorime, da, fesorio, fesorio. Acum, vreau să știți că optativul viitor apare în stil indirect. Da? Deci apare în stil indirect, doar în stil indirect și se traduce cu indicativul viitor. Da? Deci este un aparaj la stil indirect. Așa. Auriscul. Auriscul sigmatic l-aveți acolo doar, după care ne vedem la celelalte, adică la ART, la tematic și la auriscul matematic, o că nu facem. Auriscul sigmatic și articul și mediul se formează de la radical, bineînțeles, plus S, AI, cum am spus, SAI, da? Plus desene se formează activi și mediul pasive. Persoana de singular activ este mi, da? Deci, sai, mi, sai, sai, ține minte așa, terminația acesta, sai, mi, sai, sai, sai, sai, sai, en, sai, en, sai, en. Bineînțeles că orice au listare mediu și pasiv separat. Deci, sai, me, sai, o, sai, me, o pentru so, to, me, ca stem, to, stem, stem, da? Cu sai în față. Iar pasivul, deci la pasiv, ce avem acolo? Avem feiem, feie, steie. Oare de ce avem feiem? Deci, pe radical, se arată. Fiți atenți, avem radical, feta eta sau eta, sufiți de pasiv imediat, radical, deci feta eta nu mai pe radical, da? Apare. Așa. Plus sufixul atematic, pentru că pasivul este atematic și auriscul este atematic și pasivul mai ales, are e al denumitului i, e la i eta, la singular activ, i la plural doar activ și la tot, dacă ar fi fost atentă la cinare, a pus tot mediu, cum am spus noi, da? Dar aici am luat la mural, da? Și la dual, sigur. Așa și deținețele, așa. Și pentru că suntem la oriți, deținețele care sunt? Mediu sau active? Active, da? Deci pe care la oriți se asociază cu deținețele active. La viitor, se asociază cu mediu. Da, cu mediu pasivă. Așa. Așa. Ce s-a întâmplat însă? Feta eta sufixul de pasiv își scurtează eta pentru că el se întâlnește cu e. E această scurtare se numește scurtare în hiat, pentru că eta nu formează difton cu i următor. Dar eta lung nu putea forma difton cu i următor. Da? Și pentru a se rezolva hiatul, adică se diftonga ceea ce era în hiat, da? În hiat înseamnă sileabe separate. Da? Deci, rezolvarea hiatului, una dintre ele este diftongare. Da? Se scurtează primul element, adică eta, la cazul nostru, da? Și se diftonghează. Deci, epsilon acela face diftong cu iota următor, care reprezintă, de fapt, ce? Sufixul de optativ. Așa, ați înțeles? Așa. E, această scurtare în hiat se numește și scurtare ionică, pentru care este specifică dialectului ionic și, mă rog, a fost apoi adoptată și de dialectul ionic, deci este o tăsură comună a dialectului ionic activ, da? Dar, de fapt, este specifică, sau de acolo a pornit, ați înțeles, ionică sau în hiat. Da? Scurtare ionică sau în hiat. Așa, încât îți arată tot timpul feta epsilon. Da? Așa. Și deci reține terminațiile, vă rog frumos, da? Deci eu eventuale marca să luați feie, feie, steie. Da? Fei, me, bineînțeles, feite, feite și feite, feite. Da? Deci asta le aplicați direct pe radical. Deci încă o dată. Aplicați la activ. Ce aplicați? Sai, mi, sai, sai. Sai, men, sai, men, sai. Sai, men. Sai, te. Nu, stai la trebuie la fost. N-ai zis, stai de? Stai de, stai de, stai de. Da? Stai de, stai de. Bun. La mediu. Stai me, stai eu, stai to, stai me, stai ste, stai to, stai ste, stai ste. Și la pasivul aorist, optativ, Theien, theies, theie, cu epsilon, da? Theimen, theite, theien, cu epsilon, coadă, da? Da. Theite, theiten. Așa. Bun. Mai departe, avem numitativul următor. Aorestul 2 radicat tematic. Fiți atenți, aorestul 2 radicat tematic. Deci, aorestul optativ 2, aorestul 2 radicat tematic, se formează aproape foarte, deci foarte asemănător cu optativul prezent. Numai că, în loc să o pun desinențele, mă rog, terminațiile, să zic, terminațiile pe tema de prezent, le pun pe o temă de aorist. Ați înțeles? Deci, dacă am verbul, să spunem, leipo, nu? Leipo. Leipo este tema de prezent, leip este tema de aorist. Da? Și atunci, ia să vedem cum formez eu optativul de la... De la... Lipsa. Lip. Nu este, nu e sigmatic. Deci pe lip adaug oi, lip, oi, oi. De la optativul prezent. Da? Da. Deci nu mai cu ai. A este numai la sigmatice, dacă el are sigmatic. Nu mă duc acolo să mă duc de mine acolo. Nu mă interesează să mă duc cu sa, dacă nu are. Da? Deci. Lipoi, lipoi. Lipoi, lipoi. Da? Dar dacă este de la balul, cu 2 lambda, rămâne cu sigmatic. Cu 2 lambda, balul, balul, balul e prezent. Și cu singur lambda, balul, balul, balul. Da. Ați înțeles? E vezi și sigur e. Dar la conjunctiv e. Exact așa. Deci ține minte că aorestul 2, radical tematic, da? Este aproape identic. Da? Aproape identic cu prezentul. Cum să spun? Cu prezentul modurilor. Cu prezentul modurilor. Alte decât indicativ, o să vă spun și da? Alte decât indicativ, da? Deci ați înțeles. E foarte asemănător. De ce diferă aici? Morfemul fix. Pentru prezentul modurilor alte decât indicativul, e vorba despre tema de prezent. Pentru aorist, e vorba despre tema de aorist. Radical. Hai exact. Da. De aia spune tema de aorist, pentru că acest adică se poate schimba și poate schimba față și adică în bofonic, în fine, da? Sau poate fi subiectiv, sau poate fi cu reduplicare, sau știu cum poate fi. Nu? Așa, ați înțeles. Bun. Pentru că aoristul 2, în general, nu are pasiv, să știm că nu are pasiv, are doar activ și mediopasiv, nu are pasiv pur. Ați înțeles? Nu puteți forma paradigma pasivului separat cu detaliile. Nu are. Ați înțeles? Deci tot ce are el este activ și, de fapt, mediu, poate, care poate lua să este pasiv. Ați înțeles? Deci nu are decât terminațiile activului, oimi, oi, spoi, și terminațiile mediului, oimi, oi, oi. Ați înțeles? La aorist 2. Ați văzut la așa. Mai departe, avem aoristul radicală tematic cu vocală lungă. Uitați la acelea cu Ignosco, Apolo, Vidrasco, Baino. Da? M-ați dat? L-ați găsit? Sunt așa că... Sunt și ala. Sunt, sunt. Așa că... O vedeți? Asta? Da. Da? Uitați pe verticală, la optativ, deci la un optativ. După cum vedeți, conformă sufixul adecantic, e al trebuie, e la singular, da, al trebuie. Încă o dată, auziți la această convocare lungă, nu are decât activ. Deci nu puteți face mediu sau nu puteți face pasiv. Deci e mult mai simplu, da? Am activ. Așa. Aceste e al trebuie, deci aceste sufixe de optativ la aceste verbe sunt mereu accentuate, da? Și iota lor formează diftong, iota de optativ, formează diftong cu vocală radicală care este scurtă la optativ. Da? Adică dacă a fost teta devine alfa scurt, dacă a fost omega devine omicron, da? Și alfa lung devine alfa scurt, dar acum nu se vede, da? Așa. Deci, de la B, radicalul B, eta de la baino, devine ba. Da? Și pornind de la baino. Și de la baino. Da. Și avem ba, e, baie, baie, baie, baie, baie, baie, baie, baie. Gunoie, gunoie, gunoie, gunoie, gunoie, gunoie, gunoie, gunoie. Sau apodraie, apodraie, sau apodraie, da? Ați înțeles? Da, da, da, da, da. Ați înțeles? Așa, așa, așa, deci e frumos. Așa. De ce ceruți? De unde vine neul de la baie? De viteză. Neul de la baie, nu? Neul este un infix în nazal. A specific în nazal. Acel nu clasic. Da. Eu m-am văzut deja așa. Optativul perfect se traduce cu optativul perfect românesc, în or. Alte ori pe optativul prezent. Da? Deci, așa? Pentru că este perfect, trebuie să fie mare perfect, cu predicare neapărat, sau fără capa, în fine, acum așa. Pe această temă de perfect, punem oi, iată, deci sufixul tematic, atenție, deci nu are idei, deși perfect este adevărat, deci e tot ciudățenie. Astăzi, pe limba, este tot ciudat. Da? Și eu am întrebat de multe ori bine, dar dacă este tematic, de ce nu are și idei, nu? Nu am găsit răspuns, asta este. Deci, analogie. Analogie, așa, dar nu știu ce vă spune, aplici pe analogie. Analogia cu multe alte oi. Așa, recunoscut de anumite și probabil ca să nu, mă rog, să nu creeze, eu știu, diferențe, nu diferențe, mă rog, confuzii cu verbe matematice în general și, mă rog, așa. Așa, deci tema de perfect cu oi și desinențele secundare, pentru că trebuie să fie în mod secundar, sunt atât active. Deci avem pe tema de perfect, terminație. C sau fără C, oi, mi, oi, spoi, oi, mi, oi, spoi, oi, mi, oi, spoi, oi, mi, oi, așa. Și mediul pasul perifrastic, particiu perfect mediu, adică avem conjugat, în care nu am particiu perfect, nu știu că m-a aflat perfect. Da? Și optativul prezent al verbului a fi, e, este, e, menete, e, da? Așa, deci, verbul e un menos, verbul e un mene, verbul e un menon, e, e, e, e, este e, da? Verbul e un meno, e mena, mena, e, e, e, e, e, și verbul e un meno, mena, meno, e, e, e, da? Ați înțeles? În funcție de, bineînțeles, subiect, ca acela îmi spune mie, la ce număr și la ce gen, da? Așa. Deci aș fi, deci eu, deci cum traducem, să spunem, verbul leu coimi. Leu coimi. Aș fi fost? Aș. Să fi. A, să fi. Da, să fi. Buleu e sfătuit. Sau să fi fost, dacă sunt la mediu pasiv. Da? Da? Să fi fost sfătuit. Sau să-mi fi sfătuit. Să-mi fi sfătuit. Nu? Cu să. În propoziții principale. Da? Dativul cu să. Cu să. Optativul, am zis să, dar eu trebuie că nu la conștiință. Aș fi iertați. Aș fi iertați. Aș fi sfătuit sau aș fi fost. Îmi listează mintea că trebuie cu conștiință. Aș fi sfătuit, aș fi fost. Aș fi că e optativul. Aș fi sfătuit sau aș fi fost sfătuit. Dar iertați-mă dacă asta este, că ce să vă. De la ora asta, dar bine, bine că ai rămas. Bine că ai rămas. Iar, suntem la oameni, bine, bine, da. Dar în locuții principale să vreau să vă spun, da? Ce-am bun. Pentru că probabil că lucrul acesta nu este foarte clar și de amă, să insistăm. Deci, acesta este mare optativ. Domnul imperativ, vă că n-am reușit să le facem astăzi. Dar noi până aceea avem. A, până acum? Da, da, am luat o spune, am luat. Am luat, da. Data viitoare facem imperativul. O dată de repetiție. Și o trecem la marginea. Da? E din timpul. Da, e din timpul. Cu probleme? E din timpul? Da. Nu are multe. Are, foarte. 10. Dar nu mă dat?